yo amiwena wakubama mukusadila mfumu boloza kwemfumu banazo kasi nitu ya mfumu isu yena yalebo kabeni boloza kwemfumu Jesus. Fumo para azul.